Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma. Serwis Anna Zalśna, Sewera i Krzysztof Zyblewski. Brytyjczycy oddadzą hołd ofiarom zamachu w Manchesterze. Ratownicy medyczni chcą większych podwyżek. Ministerstwo Zdrowia obstaje przy poprzedniej propozycji. Już milion Amerykanów zwiedziło współczesną Arkę Noego. Na Wyspach Brytyjskich w południe naszego czasu minuta ciszy dla uczczenia ofiar zamachu w Manchesterze. Do wieczora flagi na wszystkich budynkach administracji publicznej będą opuszczone do połowy masztu. W poniedziałek wieczorem w Manchesterze zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze podczas koncertu. Zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. 64 zostały ranne. Policja poinformowała wieczorem o siódmym aresztowanym w śledztwie dotyczącym ataku. Trwa śledztwo w sprawie tego, co funkcjonariusze nazywają siatką terrorystyczną. Teoria o samotnym wilku coraz mniej prawdopodobna. Policja uważa, że bomba nie mogła być konstrukcją amatorską. Powoli wychodzą na jaw szczegóły dotyczące tożsamości kolejnych ofiar. Niestety mogę potwierdzić, że jedna z ofiar to funkcjonariusz policji. Ze względu na dużą liczbę zabitych, sekcje zwłok potrwają 4-5 dni. Wtedy formalnie zidentyfikujemy ofiary. Mówi Jan Hopkins z miejscowej policji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. Prezydent deklaruje, że będzie chciał, by referendum w sprawie nowej konstytucji odbyło się 11 listopada przyszłego roku. Andrzej Duda w orędziu zwraca uwagę na symbolikę tej daty, zwłaszcza w kontekście zmian w ustroju państwa. Święto stulecia odzyskania niepodległości to najlepszy moim zdaniem dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. Późniejszą pracę uwieńczy projekt nowej konstytucji dla Rzeczypospolitej. Polska potrzebuje nowej konstytucji, by sprawniej i skuteczniej się rozwijać, mówił Andrzej Duda. By mogła być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu, gwarantującym obywatelom wolność i równość. Prezydent już 3 maja zapowiedział zorganizowanie referendum konstytucyjnego. Minister zdrowia podtrzymuje wcześniejszą propozycję dla ratowników medycznych. Dostaną 400 zł podwyżki od lipca i kolejne 400 zł za rok. Związkowcy, którzy wczoraj rozpoczęli protest, domagają się 1600 zł. Takich samych pieniędzy, jakie dostały pielęgniarki. Wczoraj w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog minister rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców z zespołu trójstronnego. Minister Konstanty Radziwiłł powiedział po spotkaniu, że obiecane podwyżki będą realizowane, tak jak inne postulaty środowiska ratowników. Jak trzyosobowe zespoły ratownicze, jak zatrudnienie ratowników na umowach o pracę. Tych środków jest za mało i co do tego ja nie mam żadnej wątpliwości, że potrzeby są większe, ale na razie będziemy realizować to, co jest w zakresie naszych możliwości. Maria Ochman ze Związku Solidarność przyznała, że są sytuacje, gdzie za identyczną pracę ratownicy otrzymują mniejsze wynagrodzenie niż pielęgniarki. W zespołach jazdowych, czy na przykład w dyspozytorniach, gdzie pracownicy wykonują tą samą pracę, a po prostu wynagrodzenia są bardzo, bardzo zróżnicowane. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie kierownictwa resortu z ratownikami. Barbara Góra, Polskie Radio. Minister obrony zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie Antoniego Macierewicza. Podczas debaty, która poprzedziła głosowanie, Tomasz Siemoniak z PO argumentował, że Macierewicz jest najgorszym ministrem obrony po 89 roku, a jego odejście byłoby na rękę rządowi. Pozostawanie Antoniego Macierewicza na tym stanowisku szkodzi bezpieczeństwu Polski. Najpoważniejszym grzechem Antoniego Macierewicza jest to, że wielu myśli, że on naprawia armię, a tymczasem tę armię demoluje. Ministra obrony broniła premier Beata Szydło. Odnosząc się do zarzutów stawianych przez wnioskodawców, odpowiem krótko. Antoni Macierewicz odbudowuje to, co wy zrujnowaliście. Dokonuje zmian, które przywracają polskiej armii siłę, a Polsce bezpieczeństwo. Premier dodała, że składanie wniosku o odwołanie ministra obrony jest poważnym błędem, zwłaszcza przed szczytem NATO. Kosztowała 100 milionów dolarów, ale okazało się, że to pomysł trafiony. Rok temu w jednym z amerykańskich parków rozrywki w stanie Kentucky otwarto współczesną Arkę Noego. Ma stanowić wierną kopię oryginału. Liczy 155 metrów długości, 15 metrów wysokości i 26 metrów szerokości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy współczesną Arkę Noego odwiedziło ponad 1 milion turystów. Jej pomysłodawcy i właściciele podkreślają, że taka popularność daje podstawy do tego, żeby zbudować jeszcze na przykład wieżę Babel czy wierną kopię wioski, w której mieszkał Jezus. Uważają, że poprzez biblijny park rozrywki, na wzór tych Disneya, można przyciągać wiernych i w taki sposób przekazywać chrześcijańskie nauki. Teraźniejsza Arka Noego to drewniana konstrukcja przypominająca duży zamknięty statek. Znajduje się niedaleko Cincinnati. W jej środku można zobaczyć odwzorowane prawdziwe biblijne postacie oraz drewniane drewniane zwierzęta w klatkach. Wszystko ma być wierną repliką. Jeżeli w tym miejscu w pewnej chwili się zatrzymasz, tak jak ja to zrobiłem, i włączysz wyobraźnię, to widzisz, jak tysiące lat temu to całe przedsięwzięcie miało sens, mówi jeden z odwiedzających. Krytycy podkreślają, że cały projekt podczas budowy nie powinien otrzymać ulg podatkowych, gdyż zaprzecza ustaleniom nauki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. O sporcie, pan redaktor Michał Olszański. Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie. Manchester United wygrał Ligę Europy i w przyszłym sezonie zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W finale Czerwone Diabły pokonały Ajax Amsterdam 2-0. Najpierw po rykoszecie gola strzelił Pogba. Bardzo szczęśliwa bramka, bo rzeczywiście bramkarz mógł to złapać, ale ten rykoszet totalnie go zmylił. A na początku drugiej połowy bardzo sprytnie trafił do siatki Mkhitaryan. Ajax grał dynamicznie, to prawda. Atakował, ale obrona Manchesteru praktycznie nie pozwoliła na stworzenie czystej okazji bramkowej. Mecz w Sztokholmie obserwował z ławki rezerwowych kontuzjowany Zlatan Ibrahimović. No, był smutny, bo nie mógł zagrać przed własną publicznością, ale widać, że później bardzo cieszył się ze zwycięstwa swojego zespołu. Za godzinę będą relacje z Anglii i z Holandii. W pierwszym meczu finałowym piłkarzy ręcznych Vive Tauron Kielce wygrał w Płocku z Orlenem Wisłą 25-24. To była prawdziwa wojna. Iskrzyło tak, że kości trzeszczały. Były czerwone kartki, a Krzysztof Lijewski został odwieziony do szpitala z podejrzeniem złamania szczęki. Talant Dujszebajew, trener Vive, kipiał ze złości, że sędziowie dopuścili do tak brutalnej gry. To sport, to tylko piłka ręczna. A my na początku już mieliśmy naszym Lijewskiemu łamają głowę, rwią ręku i nic. My za to dostajemy 2 minuty. Ja nie zgadzam się, że my organizacyjnie chcemy, żeby telewizja wszystko patrzyła. Jestem naprawdę, naprawdę zmęczony, że moich Polaków, nie szanuję Polaków, Lijewskiego, Chrapkowskiego, wszystkich ich nie szanowali dzisiaj. No, słyszeli państwo, mnóstwo emocji. Zobaczymy, jak będzie w Kielcach w sobotę rewanż. Czekamy ciągle na skład finałowy Ekstraklasy koszykarzy. Polski Cukier Toruń wygrał swój półfinał gładko 3-0, ale w drugim półfinale toczy się zacięta walka. Stal Ostrów Wielkopolski wygrała ze Stelmetem Zielona Góra 92-78. Prowadzi w półfinale Stelmet 2-1. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Kolejny mecz zostanie rozegrany już dziś w Ostrowie. Nasze siatkarki perfekcyjnie zaczęły eliminację Mistrzostw Świata. Drugi mecz i drugi raz 3-0. Tym razem z Islandią gładkie zwycięstwo. W drugim secie było nawet 25-5. A mimo to trener Jacek Nawrocki wskazał na mankamenty w grze. Znowu za dużo spięcia, to takie chciejstwo szybkiego wygrania niestety spinało nas, ale no chyba to jest normalne przy takich meczach. Brakowało nam spokojnie rozegranych kontrataków i to jest na minus. No, faktem jest, że przed nami te najtrudniejsze mecze z Serbią, Czechami i Słowacją. Bez zmian w Giro d'Italia w różowej koszulce pojedzie Holender Tom Dumoulin. 17 etap wygrał Pierre Roland, dojechał samotnie, mając 24 sekundy przewagi nad grupką kolarzy. Jest pierwszym francuskim zwycięzcą etapu od 2014 roku. Magda Linet nie zagra w ćwierćfinale turnieju tenisistek w Strasburgu. Polka przegrała w 1/8 z francuską Caroline Garcia 3-6, 3-6. Tak sobie myślę, że trener to jeden z najbardziej nerwowych zawodów świata. Takie mam wrażenie, tak słuchając jeszcze pana trenera Talanta. Który... Wiesz co, ale są tacy, którzy potrafią na tej ławce trenerskiej być niezwykle opanowani. No, Walery sam Łobanowski jest... pamiętasz. O, tak, tak. Ale jeżeli chodzi o pana Talanta, to jest rzeczywiście bardzo emocjonalny, a wczoraj ten pierwszy wczoraj miał był... trudny mecz i ostatnio też reprezentacja Polski dużo nerwów go kosztowała. Dużo, już więc... sobie to ma z głowy, natomiast tutaj walczy z zacięcie o Mistrzostwo Polski. Trochę więcej spokoju życzymy przede wszystkim. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz. Na wschodzie możliwe także burze. Ciśnienie waha się, a temperatura od 17 stopni w Koszalinie, Katowicach i Rzeszowie, 18 w Kołobrzegu, Krakowie i Tarnobrzegu, 19 w Szczecinie, Trójmieście, Suwałkach i Lublinie, 20 w Poznaniu, Łodzi, Łomży i Opolu, do 21 stopni w Warszawie, Toruniu i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris. W cenie już od 43 200 zł. Z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. O, O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy dzień mamy i jeszcze więcej korzyści. Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo. A do tego odbierzemy stary sprzęt. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin akcji dostępny u sprzedawców. Dzień dziecka już niedługo, więc 28 maja studio imienia Witolda Lutosławskiego oddamy tym najmłodszym melomanom. Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski i Polska Orkiestra Radiowa w specjalnym koncercie dla dzieci. Usłyszymy magiczną muzykę z takich filmów jak Stara baśń, W pustyni i w puszczy, Gwiezdny pirat czy Prosiaczek i przyjaciele. Zapraszamy w niedzielę 28 maja o 17:00. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Wstęp osób dorosłych tylko za pozwoleniem dzieci. Nowość od NC+, elastyczny internet. Ty decydujesz, kiedy płacisz, a płacisz tylko za te miesiące, w których z niego korzystasz. Już dziś odwiedź punkt sprzedaży. Dotyczy pakietu głównego. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji dostępnych na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Dla mamy, od serca mamy, prezenty w perfumeriach Douglas. Lancôme, Giorgio Armani, Estée Lauder i inne zapachy znanych marek aż 25% taniej. W tym kobiecy zapach Tommy Hilfiger za 89 zł. Najlepsze prezenty na Dzień Mamy w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. O, 12 już minut po 7. Dzień dobry. Dzwonię z taką propozycją. Zen pod Beatlesami, pod I, W się zaczyna. I to mamy Zen, mamy podwójną literową, to jest 6. I od T 6, to jest 12. I W 16 i N 18 razem. Bardzo pani dziękujemy za propozycję. Też mamy taką propozycję i rozpatrujemy, dokicając, dołożyć E i potem od tego E w dół. L wychodzi i jeszcze wtedy układamy UL przy okazji, to wychodzi około 25 punktów. No ale próbujemy dalej. Literki na dziś to W, G, L, E, N, drugie N i Z. Jest takie słówko Angles, to jest pochodzenia angielskiego, uznawane jest w słowniku, dotyczy tańca angielskiego, czy też konia maści angielskiej i tam można, jak jest metanol, no to od A właśnie tam do podwójnej premii dopisać Anglezy. Anglezy. Bardzo dziękujemy. 227 trójek, ranek małpa Polski Radio PL, a także 71335. Za chwilę pytanie z kosmosu, a wcześniej jeszcze słówko nieboskłon, bo to tytuł. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Wprost do waszych głów. Niech mówią nam co chcą, niech śmieją się i drwią. Łamiemy szyfry chmur, strzelaki po skłon. Wczoraj było o kosmosie. Mm-hmm. Tak smutno się kończyło. Troszkę. Ale dzisiaj będzie też o kosmosie, ale myślę, że będzie radośniej. O, ja się postaram. Przynajmniej tak światlej. To może w lumeny pójdziemy? No chyba pan. Bo to jednostka. Taka. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pytanie od pana Pawła. Pan Paweł posiada lat 8. O, to już poważny wiek i zastanawia jest. Się nad bardzo ważnymi rzeczami. To jest wiek, w którym człowiek się naprawdę nad ważnymi rzeczami zastanawia. Oczywiście. Bo później jak ma lat 30, 40, 50, to w zasadzie to są takie... Błahostki. Takie... Pan Paweł, dysponujący 8 latami, zastanawia się, czy latarka, którą włączymy w kosmosie, będzie świeciła z taką samą intensywnością jak na Ziemi i czy będzie widoczna z takiej samej odległości bądź innej. No to są dwie kwestie. Mhm. Pierwsza kwestia to jest intensywność. Intensywność, jeżeli ja dobrze pana Pawła rozumiem, chodzi o tak zwany strumień świetlny. Czyli o całkowitą moc światła emitowanego. Na pewno o to chodzi. Z danego źródła. Mierzy się to w lumenach, jak wspomniałem. Wcześniej. Lumen. Tak, będzie identyczna. Znaczy ta sama żarówka, to samo źródło światła, czy w kosmosie, czy na Ziemi, będzie emitowało dokładnie taką samą, chciałem powiedzieć, ilość światła. No światło trudno jest jak gdyby policzyć, więc będzie świeciła świetlnym. Tak samo intensywnie. Będzie świeciła tak samo intensywnie. Natomiast jest teraz kwestia odległości, z której to obserwujemy. No bo przecież, jeżeli mamy dwie identyczne latarki, jedna świeci w ciemności, a druga świeci za dnia, to widzimy te źródła, widzimy z innych odległości. Czyli innymi słowy, odległość, z jakiej obserwujemy, czy możemy zauważyć źródło światła, jest zależna nie tylko od samego źródła światła, ale też od otoczenia. Mhm. Jeżeli na Ziemi będzie idealnie ciemno, na przykład w Bieszczadach, i polecimy w Bieszczadach jest takie miejsce, prawda? Ale wie pan, że jest tego coraz mniej w Europie? No tak, tak. Ostatnio taką mapę oglądałem, zanieczyszczenia światłem. Do niedawna w ogóle hasło zanieczyszczenie światłem, to, no, to niewiele to, osób wiedziało, o co chodzi. Nie, to jest poważny problem. Tak, tak. To jest poważny problem nie tylko dla astronomów, nie tylko dla zwierząt żyjących w nocy, które kompletnie wariują, bo miały żyć w nocy, a tu jest jasno. Ale rzeczywiście tych miejsc na mapie Europy już nawet, nie mówię Polski, Europy, gdzie jest kompletnie ciemno, tak jak być powinno w nocy, jest coraz mniej. Ale jeżeli takie byśmy znaleźli. W Bieszczadach jest. Na przykład. I polecieli na Księżyc, stanęli po tej stronie Księżyca, na którą nic nie świeci, tam gdzie jest kompletnie ciemno. I popatrzyli na Bieszczady. Popatrzyli na Bieszczady. To powiedziałbym tak, na Ziemi, przez to, że jest atmosfera, część światła byłaby rozpraszana, pochłaniana. Czyli innymi słowy, w kosmosie powinniśmy widzieć z większej odległości źródło światła. Pod warunkiem jednakowoż, że to źródło światła nie będzie na przykład na tle większego źródła światła, czyli na przykład na tle Słońca. Innymi słowy, sprawa sobie, się robi... Słońce może być takim potężniejszym źródłem światła. Panie Pawle, lat 8. Sprawa się robi skomplikowana. Jest niewiele rzeczy na tym świecie, które są proste, jednoznaczne. Natomiast ta na pewno do tych nie należy. Generalnie jest tak, że to, z jakiej odległości widzimy źródło światła, zależy od otoczenia. Jeżeli jest, czym jest ciemniej i czym mniej przeszkód, tym ta odległość jest większa. W kosmosie wydaje mi się, tych przeszkód może być mniej, bo jest próżnia. Dziękuję panu. Proszę. Mam nadzieję, że pan Paweł, lat 8, jest usatysfakcjonowany odpowiedzią. Ja czekam na maila w takim razie. Czekamy. ranek@polskieradio.pl. Czekamy na maile z innymi pytaniami. Od innych panów Pawłów być może. Także. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję bardzo. I 21,5 minuty po siódmej. Zapraszamy teraz do prasy. Krystian Hanke. I zaczniemy od planów. Planów tego, czego nie udało się dokończyć Zbigniewowi Wodeckiemu. Przyjaciele zaśpiewają dla Zbyszka. Fakt dziś pisze, że niespodziewana śmierć Wodeckiego przerwała trasę koncertową, podczas której świętował 40-lecie kariery. Zrozpaczeni znajomi ze estrady chcą kontynuować jego dzieło. Fakt dowiedział się, że planują specjalny koncert, na którym uczczą pamięć muzyka. W rozmowach z innymi artystami Alicja Majewska podkreśla, że gdy największe emocje opadną, trzeba jak najszybciej domknąć rozpoczęty jubileusz Zbyszka. No i są już nazwiska, które z pewnością nie odmówią. I będzie to, już możemy chyba to powiedzieć, miał wielki, wspaniały koncert. Przyjaciele zaśpiewają dla Zbyszka. Pisze dzisiaj Fakt o tym, a przy okazji śmierci Zbigniewa Wodeckiego coraz mocniej, coraz uważniej przyglądamy się problemowi udarów. Dziś Gazeta Polska codziennie pyta, czy będzie katastrofa humanitarna w Polsce. Konieczna jest strategia walki z udarami mózgu. Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Choroba ta przybiera postać epidemii i to nie tylko w naszym kraju. Według prognoz zaprezentowanych w międzynarodowym raporcie udary mózgu skala problemu. W ciągu najbliższych 20 lat można się spodziewać niemal 35% wzrostu całościowej liczby udarów w Unii Europejskiej. Problem z pewnością do tego, by mu się poważnie przyjrzeć. Gazeta, ale nie tylko ona, pisze oczywiście o uratowaniu albo o tym, że inaczej powiem, minister Antoni Macierewicz zostaje na swoim stanowisku. Wczoraj broniła go w Sejmie Beata Szydło. Premier mówiła, Macierewicz odbudowuje polską armię. Ten cytat dziś w Gazecie Polskiej codziennie. Znacznie bardziej krytyczne i inny element z tego przemówienia nie wytłuszcza. Dziś Gazeta Wyborcza. Premier Szydło oskarża Europę. No i cytat. Mam odwagę zadać elitom politycznym pytanie, dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan, w przeciwnym razie będziesz codziennie opłakiwać swoje dzieci, mówiła wczoraj premier. Podniesionym głosem oświadczyła, nie będziemy uczestniczyli w szaleństwie brukselskich elit. A słowa te komentowane są na drugiej stronie w komentarzu. Wczoraj wyszliśmy z Europy, gdzie Michał Danielewski pisze, można mieć wątpliwości, czy Unia ma receptę na kryzys uchodźczy i terror islamskich fanatyków. Strach przed zamachami też jest naturalny, ale rozwiązaniem można znaleźć tylko przez solidarne współdziałanie w ramach Unii, a największymi sojusznikami terrorystów są ci pośród nas, którzy dążą do zniszczenia naszej wspólnoty, rozbudzając atmosferę wojny. Kiedy już zostaniemy sami w ciągle zmieniającym się świecie, zrozumiemy, że histeryczne okrzyki z trybuny sejmowej tylko pogłębiają problemy, ale wtedy będzie za późno, przestrzega komentator Gazety Wyborczej. W Rzeczpospolitej także o tym, ale również o tym, że Polska awansowała z 35 na 27 miejsce w indeks mocy państw, ale na tle sąsiadów wypadamy blado. Polska z wynikiem o 0,65% punktu procentowego jest za, albo inaczej, Polska z wynikiem 0,65 jest za Tajlandią, Szwecją i Malezją, ale przed Izraelem, Argentyną i Norwegią. Wynika z tego indeksu, jest wśród najsilniejszych krajów świata. A Unia Europejska jako całość mogłaby być największą potęgą na świecie. To dwa podstawowe wnioski raportu, którego ustalenia Rzeczpospolita publikuje jako pierwsza. Stworzyliśmy indeks mocy państw, by mieć punkt wyjścia do dyskusji o kluczowych zagadnieniach dotyczących sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, mówi Anna Radwan, prezes Instytutu Europa in Europa, wydawcy raportu. A indeks powstał na bazie danych zebranych z repozytoriów wiedzy, m.in. Banku Światowego czy International Peace Research Institute, pisze dziś Rzeczpospolita, która pisze także, rośnie optymizm. Polacy jeszcze nigdy nie oceniali tak dobrze stanu swoich finansów oraz gospodarki jak obecnie. To na pierwszej stronie. W Dzienniku Gazecie Prawnej za to o tym, że przeczytamy o tym, że Ministerstwo Finansów zbiera propozycje uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych. Zwolennicy wzięcia w karby firm specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli, głównie w sprawach związanych z OC, deklarują, że zależy im na ochronie klientów, ale przed nierzetelnymi firmami ryzykiem defraudacji pieniędzy uzyskanych od towarzystw miałyby je chronić specjalne rachunki albo obowiązkowe OC. Problem zaczyna być rozwiązywalny, albo inaczej, są plany, jak to rozwiązać, pisze Dziennik. Dziękujemy, do poranna prasa i Krystian Hanke. 26 minut po 7 w tej chwili, już niedługo za 4 minuty skrót wiadomości, a po 7.35 połączymy się z Brukselą i mówić będziemy o dzisiejszym szczycie NATO. You don't know who you are. The road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star.

samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś informację o bezrobociu w kwietniu. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ubiegłym miesiącu spadło ono do rekordowo niskiego poziomu. Wyniosło 7,7%, czyli o 0,4 punktu procentowego mniej niż w marcu. No i tak niskiego wskaźnika bezrobocia w kwietniu nie zanotowano od 26 lat. Główny ekonomista X-Trade Brokers dr Przemysław Kwiecień podkreśla, że niskie bezrobocie to na pewno pozytywna informacja. Ale to nie jest jedyna miara, która opisuje sytuację na rynku pracy. Z drugiej strony widzimy, że wskaźnik udziału osób w rynku pracy w wieku 15-64 w Polsce na tle innych krajów europejskich jest niski. Jest niewiele krajów, w których tak mała część społeczeństwa pracuje. Ekspert dodaje, że bezrobocie w Polsce zapewne jeszcze spadnie. Stopa bezrobocia ma charakter sezonowy. Mamy te miesiące letnie i wczesnojesienne, kiedy ta stopa bezrobocia jest najniższa, bo wtedy są prace w rolnictwie, w budownictwie. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że w tych okresach, kiedy mamy te prace sezonowe, ta stopa bezrobocia spadnie poniżej 7%. Z szacunków resortu pracy wynika, że w porównaniu z marcem w poprzednim miesiącu bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach. Państwa zrzeszone w kartelu OPEC oraz inni producenci ropy naftowej, w tym Rosja, prawdopodobnie przedłużą ubiegłoroczne porozumienie w sprawie ograniczenia wydobycia surowca, by przeciwdziałać spadkowi jego cen, podała agencja Reuters. Szczyt organizacji krajów eksportujących ropę naftową odbędzie się dzisiaj w Wiedniu. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy pozytywnie ocenili przedstawione w protokole z majowego posiedzenia plany Fedu, zakładające elastyczność w procesie redukcji sumy bilansowej i dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,36%, Nasdaq o 0,40%, Standard & Poor's poszedł w górę o 0,25%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,81 zł, euro 4,16 zł, dolar 3,70 zł, funt brytyjski 4,81 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. W wielu miejscach w kraju jeszcze w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada. Na wschodzie możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami, zwłaszcza nad morzem, a także w czasie burz to będzie wiatr porywisty. Temperatura od 17 stopni w Kołobrzegu, Bielsku Białej i Krośnie, 19 w Świnoujściu, Słupsku, Suwałkach i Zamościu, do 21 w Warszawie, w Grudziądzu i w Elblągu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o Tobie wszystko i rozumie Cię bez słów. Zawsze czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno Cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zef Stop Cafe czuję. A ja czuję aromatyczną kawę i czuję, że mi szczęście dopisze. A wtedy nim się obejrzymy, będziemy pałaszować frykasy w towarzystwie kulinarnych i muzycznych gwiazd. Gdzie? Podczas The Big Festival w Wielkiej Brytanii. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. dłużej. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Kochanie, pakuj się. Znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słówko.polskieradio.pl. Chciałem zaproponować słowo lenni z wykorzystaniem litery i ze słowa ariosami. Bardzo dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek zanotowaliśmy taką propozycję. Czekamy na kolejne. Przed 9 ułożymy słowo, a teraz to jest ten moment, w którym spotykamy się. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. Spotykamy się z twórczością pana Zbigniewa, ale także z nim samym. Piotr Metz. Dyplomowany skrzypek maestro Zbigniew Wodecki pięknie skomplementuje dziś swoich młodszych kolegów po fachu. Ci ludzie wykonują utwory geniuszy. To byli geniusze, którzy pisali. Paganini, Czajkowski, Brahms, Wieniawski, wspomnę, Karłowicz, no, Mozart, Bach, Beethoven, to byli geniusze. Lepszych na świecie nie było. I oni sobie pisali strasznie trudne rzeczy. Paganini sobie pisał, co mu było wygodne, a teraz ci biedni studenci, chcąc skończyć szkołę, muszą się tego nauczyć. Więc oni muszą dorównać co najmniej tym geniuszom. Więc jak ich traktować? No, trzeba ich traktować jak geniuszy. Zacznij od Bacha, nim słońce Zbigniew Wodecki i Piotr Mec. Do usłyszenia w poniedziałek. Za 17:08. Zapraszamy do Trójki. A dziś w Brukseli szczyt NATO, w którym po raz pierwszy weźmie udział prezydent Donald Trump i weźmie udział także w spotkaniu z liderami unijnych instytucji. W belgijskiej stolicy na razie tylko 11 stopni, ale temperatura ma być wyższa. I w Brukseli, a także we wzajemnych relacjach po wcześniejszym ochłodzeniu łączymy się z Brukselą. Tam Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. A właśnie oba te spotkania, i to w unijnej radzie, i to w kwaterze głównej NATO, łączy nie tylko osoba Donalda Trumpa, ale także wspólny cel, a on jest jeden. Rozpocząć nowe otwarcie we wzajemnych relacjach po tym, co działo się w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. To prawda. Tak, żadnych decyzji na tych spotkaniach nie będzie, ale tak naprawdę na nich zależało przede wszystkim Europejczykom. Właśnie po tych słowach, które padały w kampanii wyborczej, przypomnijmy, Donald Trump krytykował i Unię Europejską, i NATO. On o sojuszu mówił, że jest przestarzały, a chwalił Brexit w kontekście Unii Europejskiej i mówił też, że kolejne kraje mogłyby pójść śladem i pójdą pewnie Wielkiej Brytanii. Mimo że z tych słów się potem wycofywał, to ta nieufność w Europie pozostała i chodziło właśnie o to, żeby jak najszybciej zorganizować spotkanie wspólnie ze wszystkimi sojusznikami, by Donald Trump mógł patrzeć im w oczy i powiedzieć, jakie ma zamiary wobec współpracy z Unią Europejską i z sojusznikami w NATO. Nie ma żadnej konferencji prasowej dzisiaj, ani po spotkaniu z unijnymi liderami, ani w kwaterze głównej NATO. Podobno w sojuszu nie chcieli tego sami Amerykanie, żeby po tych próbach poprawy relacji, po tych próbach nowego otwarcia, mimo wszystko nie padły później na konferencji prasowej jakieś słowa, które by te próby przekreślały. I tak tę sytuację komentował w rozmowie ze mną szef brukselskiego biura German Marshall Fund Ian Lesser. Amerykańscy prezydenci mają swój sposób bycia, ten obecny też ma swój styl. Jest zupełnie inny niż jego poprzednik. Barack Obama był przewidywalny, stabilny i lubiany w Europie. Donald Trump ma nieco więcej wyzwań i ta wizyta będzie wymagająca. Jest ryzyko, że wyjdzie poza ustalenia, ale jestem przekonany, że wszystko jest dobrze przygotowane. To symboliczna okazja, by uspokoić nastroje i potwierdzić zobowiązanie dotyczące kolektywnej obrony. Bo Europa i Ameryka mogą się różnić, jeśli chodzi o wydatki czy walkę z terroryzmem, ale powinny jednakowo postrzegać transatlantyckie bezpieczeństwo. Szczyt NATO po południu, najpierw jeszcze przed tym szczytem NATO inauguracja nowej siedziby sojuszu wybudowanej za ponad miliard euro. Będzie też odsłonięcie pomnika ofiar zamachów z 11 września 2011 roku. To był wtedy jedyny raz w historii, kiedy NATO uruchomiło artykuł 5 dotyczący wspólnej obrony, czyli mówiący o tym, że jeśli jakiś sojusznik jest zaatakowany, wtedy wszyscy spieszą z pomocą. I to był właśnie tylko ten jeden raz. To próba zorganizowania całego tego odsłonięcia pomnika, to też ma być taki sygnał dla Donalda Trumpa, że sojusznicy poważnie traktują wspólną obronę. Później będzie kolacja robocza i z tych doniesień prasowych wynika, że przywódcom sojuszu powiedziano, żeby przygotowali bardzo krótkie oświadczenia od 2 do 4 minut, najlepiej jakby były 2-minutowe, żeby mówili w sposób interesujący i mówiono o tym, żeby po prostu nie odstraszyć prezydenta USA takimi suchymi, szczegółowymi przemówieniami. A w unijnej radzie to spotkanie z Donaldem Tuskiem i z Jean-Claude'em Junckerem. Krótkie, zaledwie godzinne. No właśnie, tematyka obu spotkań zdaje się, że jest łatwa do przewidzenia. Poruszane będą te kwestie, które poróżniły Stany Zjednoczone z Europą, czy też doprowadziły do tego ochłodzenia relacji, no tak, które mamy. Tak, ta pochwała Brexitu, to się nie spodobało, te słowa, że kolejne kraje będą wychodzić z Unii Europejskiej. Unijni liderzy chcą wykorzystać to spotkanie, żeby mówić o zmianach klimatycznych i o polityce handlowej. Tutaj też Bruksela i Waszyngton różnie patrzą na te sprawy. Natomiast w kwaterze głównej NATO Europejczycy naprawdę przyjęli źle te słowa o przestarzałym NATO. Potem to było doprecyzowywano, że chodziło o przestarzałe NATO w kontekście walki z terroryzmem. Niemniej dzisiaj Europejczycy będą chcieli usłyszeć, co Donald Trump ma im do powiedzenia. No tak a propos tego przestarzałego NATO, wczoraj na konferencji prasowej Jens Stoltenberg, sekretarz generalny sojuszu, mówił kilkakrotnie o nowoczesnej siedzibie, o nowoczesnym NATO, o zmieniającym się sojuszu, dostosowującym się do wyzwań, czyli ten nacisk NATO na ten sojusz nowoczesny był i zapewne dzisiaj też sojusznicy o tym będą mówić. Rozmawiałam też na temat tych oczekiwań i wzajemnych relacji z dyrektorem brukselskiego biura Carnegie Europe, Tomasz Walczak. Laszek teraz przebywa w Waszyngtonie i właśnie połączyłam się z nim, mówił mi o oczekiwaniach. No drama. Nie dramatyzować przede wszystkim. To jest cel. Europa oczekuje po tym szczycie następującego przesłania. Żadnych zmian, jeśli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki i gwarancję bezpieczeństwa. Problem w tym, że Donald Trump nie wypowiedział się do tej pory korzystnie na temat sojuszu i nie zapewnił o przywiązaniu do artykułu 5 dotyczącego wspólnej obrony. Europejczycy chcą to usłyszeć, ale sami muszą najpierw odpowiedzieć na zastrzeżenia USA i zwiększyć wydatki na obronność. I dzisiaj kolejne kraje mają ogłosić, że zwiększają te wydatki na obronność i będą przekazywać wymagane 2% PKB właśnie na obronność. Z innych tematów, które mogą się pojawić, temat Rosji także. Wspominał o tym ekspert Carnegie Europe Tomasz Walaszek, ale też z różnych sygnałów ze stolic widać, że niektórzy sojusznicy mają wątpliwości, czy te tajemnice i dane wojskowe, o których mówią, nie zostaną później przekazane Rosjanom. Tak mówił były ambasador Francji w USA Pierre Vimon. Każdy w Europie zdaje sobie sprawę z oczekiwań amerykańskiej administracji. Europa z kolei potrzebuje silnej i stabilnej władzy w Waszyngtonie, z którą mogłaby współpracować. Ale przez zamieszanie wokół rosyjskich wpływów pojawiło się poczucie niestabilności i niepewności. Nie jest wykluczone, że dzisiaj niektórzy sojusznicy odniosą się właśnie do tych doniesień z Waszyngtonu, choć jak mówię, przemówienia mają być krótkie i to wszystko ma być utrzymane w takiej miłej atmosferze, żeby to było nowe otwarcie w relacjach Stany Zjednoczone-Europa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Będziemy to oczywiście obserwować. Będzie to obserwowała Beata Płomecka, której dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy i do usłyszenia. Poranna audycja za 11 minut będzie 8. This is it. Za 9:08 czas na prasę i to też będą sprawy międzynarodowe. Krystian Hanke. I choć można przeczytać na przykład w Rzeczpospolitej, że na Ukrainie po rozgłośniach radiowych i filmach kinowych język ukraiński wraca także do telewizji, to jednak Donald Trump jest zdecydowanie dziś głównym bohaterem stron zagranicznych polskiej prasy i nie tylko ze względu na audiencję u papieża Franciszka. Są zdjęcia i w Rzeczpospolitej, i w Gazecie Wyborczej. Gazeta Codzienna pisze, że gałązka oliwna od papieża dla prezydenta USA została przekazana. Bądź narzędziem pokoju, powiedział papież Franciszek do prezydenta USA. No ale z kolei Rzeczpospolita dodaje, zdaniem prezydenta USA, prywatna audiencja u papieża była fantastycznym spotkaniem, o zbliżeniu poglądów nie ma mowy. To zdjęcie obiegło świat, na którym papież... Donald Trump jest uśmiechnięty, tak, a papież smutny. Tak, jakiś smutny właśnie. Tak czy inaczej, Donald Trump odkrywa Europę, pisze Rzeczpospolita. W unijnych instytucjach i kwaterze głównej NATO przygotowano dla prezydenta program w wersji light, pisze ten dziennik. Dużo zapoznawczych spotkań, mało polityki, to program w stolicy Belgii. Czytamy. No i to pytanie, co Trump powie dziś sojusznikom z NATO? Wyborcza pisze, coraz więcej Europejczyków uważa, że Rosji należy odpowiedzieć zbrojnie na agresję, ale czy Donald Trump podtrzyma dziś w Brukseli Brukseli amerykańskie zobowiązania, czy też powtórzy słowa z kampanii, gdy mówił, że NATO jest przestarzałe. Zastanawia się Gazeta Wyborcza. Także nasz dziennik w tekście Co powie Trump pisze: walka z terroryzmem i finansowanie wspólnej obrony to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Brukseli. Czy Donald Trump rozwieje niepokój co do kontynuacji obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce w kolejnych latach? To pytanie stawia jako naczelne nasz dziennik. Debiut amerykańskiego przywódcy na szczycie NATO to już Gazeta Codzienna. Oczekuje się, że nowa amerykańska administracja poruszy tematy zwiększenia finansowania wojsk krajów członkowskich, umocnienia wschodniej flanki oraz walki z islamistami, czytamy w Codziennej. No i oczywiście także ten szczyt NATO w wersji polskiej. No i polsko-francuski reset, o którym mówił prezydent Duda, ma zostać zapoczątkowany na dzisiejszym szczycie NATO w Brukseli, pisze dziennik Gazeta Prawna. Kolejnym krokiem będzie szczyt Trójkąta Weimarskiego, zorganizowany przez prezydenta Macrona. Jeśli do tego spotkania dojdzie, Polska zyska okazję do przedstawienia własnej wizji zmian w Unii Europejskiej. Nasze pomysły są rozbieżne z tym, co proponuje Stara Europa, punktuje dziennik Gazeta Prawna. Dziś spory tekst także na ten temat, nie tylko na stronie pierwszej. Jeśli ktoś ma dość polityki, to na stronie trzeciej w Rzeczpospolitej znalazłem jeszcze krótką rozmowę w związku z kolejną częścią Piratów z Karaibów i premierą, bo niewiele osób wie, że także Polacy mieli swój epizod w historii karaibskiego korsarstwa. To byli głównie legioniści generała Jana Henryka Dąbrowskiego, którzy walczyli u boku Napoleona we Włoszech. Później niektórzy z nich zostali wysłani na Santo Domingo do tłumienia powstania antyfrancuskiego. Izydor Borowski, Kazimierz Lux czy Ignacy Blumer to byli młodzi oficerowie, którzy na Karaibach zostali piratami. Walczyli głównie przeciwko Anglikom, bo na morzach to oni byli wciąż głównymi wrogami Francuzów. Więcej o tym w krótkiej, ale bardzo ciekawej rozmowie z Piotrem Krausem, historykiem w Rzeczpospolitej dziś. Myślałem, że się pojawi nazwisko Sparrowski. Może się pojawi, ja nie będę zdradzać. Tak to mogłoby zabrzmieć. Krystian, Hanka, dziękujemy. Za 5,5 minuty będzie 8. Dodam tylko, że są pochowani na Powązkach. To też ciekawostka. No proszę. Now the time has come for leaving. Fear, now we shall return. We were so glad we could make it, but so sad we gotta run. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again, don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see it end. Good luck be with you, you'll go your way, I'll go mine. So until the next time, it's farewell and not goodbye. Ourselves a real good time, it must come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a parting glass and wish each other well. Yeah, wish each other well. We'll meet again, don't know. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Redmi 4A. 32 giga. Mocna bateria. Za 599. Samsung 32 cale. Full HD. Za 999. LED TV LG 43 cale. Za 1299. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl.